wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 września, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Program Polski Ład promuje w kraju szef rządu. Rozmowy z ministrem zdrowia przerwali po kilkunastu minutach protestujące medycy. W Nowym Jorku nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed jutrzejszą rocznicą zamachów. Kolejne rozmowy z ludźmi o programie Polski Ład zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji podsumowującej realizację programu po 100 dniach od jego prezentacji szef rządu podkreślał, że celem rozmów jest wsłuchanie się w potrzeby Polaków. Z Polskim Ładem po raz kolejny ruszamy po to, żeby słuchać Polaków w każdej gminie, w każdym powiecie, jakich inwestycji potrzebują Polacy. A samorządowcy dobrze wiedzą, że to nie są tylko puste słowa, że te aspiracje Polaków są spełniane, że nigdy nie było tylu inwestycji w samorządach, w gminach, powiatach, jak te, które obecnie są realizowane bądź są rozstrzygane w procesie wniosków złożonych do programu Polski Ład. Szef rządu dodał, że w tym programie sprawiedliwość systemu idzie w parze z dynamicznym rozwojem i zaspokajaniem aspiracji Polaków. Kilkanaście minut trwało spotkanie protestujących medyków z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Medycy wyszli z szali rozmów, ponieważ nie było szefa rządu. To nie była merytoryczna dyskusja, ale chęć eskalacji konfliktu, mówił po spotkaniu szef resortu zdrowia. Ja nie jestem w stanie zaakceptować podejścia, które w ogóle nie jest ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, że to jest poszukiwanie pewnego poklasku społecznego, robienia teatrum, które polega na wychodzeniu na ulicę. I pod tym względem jestem bardzo rozczarowany postawą komitetu protestacyjnego, który po prostu odrzucił podaną rękę, zachętę do współpracy. Warunkiem rozmów była obecność pana premiera Mateusza Morawieckiego. Chcemy na poważnie rozmawiać o problemach opieki zdrowotnej, mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Chcemy natychmiastowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów i wiemy, że pan minister Niedzielski nie jest w stanie ich spełnić. My od kilku miesięcy już prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy. To był monolog strony rządzącej. Brak reakcji na nasze argumenty, dlatego potrzebujemy spotkania z osobami decyzyjnymi. A takiej osoby dzisiaj zabrakło na sali. Minister zdrowia powiedział, że spotkanie z premierem było zaplanowane, ale najpierw miało się odbyć spotkanie robocze. Kardynał Stefan Wyszyński był naszą ostoją w ciężkich czasach PRL-u, powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Jan Sikorski, który przyjął od prymasa święcenia kapłańskie. W niedzielę w Warszawie odbędą się uroczystości beatyfikacyjne prymasa tysiąclecia i matki Elżbiety Różyczackiej. Latem 56 roku ksiądz Sikorski, jeszcze jako kleryk, odwiedził internowanego w Komańczy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspomina, że była to niebezpieczna 200-kilometrowa trasa, która zakończyła się upragnionym spotkaniem z prymasem. Rozjaśnił twarz, otworzył ramiona, przywitał nas serdecznie. No jak się cieszę, że jesteście, jak żeście dostali, no i tak dalej. Wróciliśmy, no i to tak potem w sercu nam została ta wędrówka. Jeszcze takie inteligentne pytanie zadałem mu przed odejściem. Jak długo eminencja postanawia tu zostać? On mówi, tak mnie tu pilnie, że mnie prędko nie wypuszczą. Pomylił się kardynał. Krótko potem, to był sierpień, a w październiku przyjechali na klęczkach ministrowie z Warszawy prosić go, żeby wrócił, uspokoił to wszystko, co się w Polsce wtedy działo. Niedzielnej mszy beatyfikacyjnej będzie przewodniczył legat papieski kardynał Marcello Someraro, prefet Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Towarzyszyć mu będą kardynałowie Konrad Krajewski, Dominik Duka, Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz. Msza beatyfikacyjna będzie transmitowana na antenie pierwszego programu Polskiego Radia oraz Polskiego Radia 24, jak również na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Podwyższone środki bezpieczeństwa obowiązują od kilku dni w Nowym Jorku. Jutro po południu naszego czasu odbędą się uroczystości 20. rocznicy ataków na World Trade Center. W miejscu, gdzie doszło do zamachów, pojawią się prezydent Joe Biden, jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton oraz czołowi amerykańscy politycy. Ground Zero, czyli miejsce, w którym zorganizowane zostaną uroczystości, jest już teraz pilnowane przez policjantów i agentów służb specjalnych. Nowojorska policja podkreśla, że wprowadzono wyższe niż w ubiegłych latach środki ostrożności, w związku z tym, że jest to 20. okrągła rocznica zamachów. Agenci policji, którzy są w rejonie Ground Zero, mają do dyspozycji jednostki saperskie, kamery, a także czujniki potencjalnego zagrożenia chemicznego. Funkcjonariusze pilnują też porządku w wielu innych rejonach Manhattanu. Wszystko w związku z dużą liczbą Amerykanów spoza Nowego Jorku, którzy przyjechali już do miasta na obchody. Zarówno policja, jak i służby podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o potencjalnych próbach zamachu w mieście. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Główne uroczystości rozpoczną się o 14.46 naszego czasu, zaś o 15.00 na specjalną audycję poświęconą wydarzeniom sprzed 20 lat zaprasza Witold Lazar. To był serwis Trójki.

program trzeci Polskiego Radia. Jeden wielki pocałunek na dobry początek. Kiss, Wall of Sound, ściana dźwięku, i słusznie to się kojarzy z Philem Spectorem. On w latach 60. wymyślił nowy sposób nagrywania, realizacji dźwięku, ale potem oczywiście to się wszystko zmieniało. Tu mieliśmy przykład na ścianę taką gitarową dźwięku. Grupa Kiss, nie do zdarcia, początek lat 70. w Nowym Jorku wystartowała, i cały czas, panowie Paul Stanley, Gene Simmons, cały czas w doskonałej formie. To teraz sobie zagramy kolejnego pana z Rolling Stonesów. Taki czas i przypominaliśmy sobie na antenie trójki solowego Micka Jaggera oczywiście, ale i Billa Wymana i jego Rhythm Kings. Czas na Roniego Wooda. Jeśli ktoś zapomniał, to ja przypomnę, od 1975 roku Ronnie Wood na gitarze w Rolling Stonesach, ale wcześniej doskonała muzyka tworzona w grupie Jeffa Becka, i zespół Faces, kultowa grupa, która wyrosła z The Small Faces w latach 60. Tyle podstawowych informacji. Solowa płyta Roniego, a utwór nosi tytuł Think About You. Mark it. I got a thing about you. I got a thing about you. I got a thing about you. Because you walk so right through the night. Because you talk the talk, you know. She talks the talk, you know what I like. Because she opened my eyes in the dead of night. Make me realize everything's alright. You make me realize everything's alright. I got a thing about you. I got a thing about you. I got a thing about you. Smell my guitar, baby. Here's my guitar, baby. Ani Wood w trójce. Bez stąsów. Proszę Państwa, a to Skubaniec, rocznik 1947. Ciągle starszy ode mnie, tak zresztą jak i pozostali stąsi. No to teraz czas na młodych, na młodzież i to będzie nasza młodzież. No, to nie są jeszcze klasycy rocka, ale myślę, że w historii polskiej muzyki mogą się zapisać jako skład, który w ciągu kilku lat pod różnymi nazwami tego składu nie zmieniał. Trzech panów Państwo kojarzą zapewne Subhuman Like Brando. No i zespół przestał istnieć, narodziła się Dziwna Wiosna i to jest ten sam skład i naprawdę dobra, ciekawa płyta. Myślę, że jedna z lepszych tego 21 roku. No to zaglądamy do tego albumu Dziwnej Wiosny. Ja już kiedyś grałem, to był środek lata. No teraz zbliżamy się do tego końca lata. Ostatnia noc lata. Lubię twój smak, lubię, że coś z tobą jest nie tak jak z innymi dziewczynami. projekt Dziwna Wiosna. Rocka klasyka według Wiernika. No i teraz kilku klasyków nam się tutaj zebrało, żeby zrobić występ nie lada. Zacznę może od artystów, panowie z zespołu Sonic Youth, bo i Lee Ranaldo i Steve Shelley. Pojawi się na gitarze Tom Verlaine, też postać kultowa zespołu Television, no, wirtuoz Hammonda B3, John Medeski, no i czas na prezentację wokalista. Pan Eddie Vedder, tak jest, bez Pearl Jamu, ale tu Seattle, bo to będzie kompozycja, co prawda, Boba Dylana, ale wylansowana przede wszystkim przez Jimiego Hendrixa. To co, już wszystko wiemy. All Along the Watchtower. Confusion, I can't get no relief. genialna wersja, Eddie Vedder z kolegami klasykami. 22:28, dokładnie piątkowy wieczór, najlepsza pora na rock'n'rolla. I teraz tak, ostatni raz chyba ten utwór grałem Państwu w wersji zespołu Metallica. No ale myślę, że ten oryginał, a na ten oryginał słuchacze Trójki, zwłaszcza ci bardziej dojrzali, no bo to kiedyś uwielbiany zespół u nas w Polsce, chyba bardziej niż na Wyspach Brytyjskich. Badzi, tak jest. Walia, Cardiff, 1967 rok, wtedy zaczęła się kariera tegoż zespołu. Mniej więcej 10 lat temu ta kariera zakończyła się. No ale od czasu do czasu wracamy do tych klasycznych przebojów zespołu Badzi. To był rok 1973. Brett Van. mało się zasłuchała, mimo że to tyle lat. 1973 rok, wtedy rozpoczęła się historia tego utworu, w zasadzie Bread Fun. Grupa Budgie z Walii nam się przypomniała. Różne oblicza rocka, no to teraz może trochę klasyki punkowej, w zasadzie punk ska, bo to bardzo bliskie sobie gatunki. Już w latach 70. doszło do tego mariażu. Pamiętam doskonale, co się działo na ulicach Londynu. Tu punkowe załogi, kapele, tu te drużyny egzotyczne grające ska, no i gdzieś tam nastąpiło to łączenie. Ale to będzie teraz Ameryka, Kalifornia. Równo ile? 30 lat temu powstał zespół Rancid i ta grupa nam się teraz przypomni. Księżycowy utwór będzie Red Hot Moon. Fucking maze. Check me out, she said, I'm in a concrete jungle. I'm an individual and you are stuck in a haze. Oh hell no. She knows what they're drinking, so she says so. And she knows who her friends are, so fuck you. Don't get no closer, it'll only make her run far away. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under a red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. I knew Casey's brother pretty well. Let's say we spent a lot of time hanging out. I always thought it so that he that she'd be the one to get out of here and make a life for herself. But when we found her in the Little League Park, in the dugouts, it was cold, deep and dark. And no one knew why she wouldn't wake up. I think she finally made it back home. Now, under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Your mind, two times for your soul, three for the graveyard and the money I fold. Dipped out in the city where the sun burns slow. No hope, it's a pity, I can't say no. Not my time to go, it's not my time to die. The last thing I want is for my mother to cry. It was love at first light, the very first night. Things have never been the same since I took my first flight. The way I live my life, my love, I live lavish. Lost me from the start, you lose, you'll never have this. Untouched, unleashed, back up, you don't want it. Sticking for his cash, his back, now we flaunt it. Take to it pass, I take to it blast. Bust the motherfucker, I'm out of the smack. Dipped out, high as fuck, I'm out of control. Let's bounce, rock, skate, man, I'm ready to roll. Trzeci Polskiego Radia. Klasycy. Punk ska. Grupa z Kalifornii. 30 lat grają. Rancid. No to mamy znowu coś nowego polskiego. Bardzo nowego. Bardzo młodego. Przede mną płyta. Płyta zatytułowana Morze. To jest taki mini album z pięcioma utworami. Zespół nazywa się Fera. Tak jak państwo słyszą, fera, po łacinie to bestia, jak panowie, pięciu jest panów, twierdzą, chcą zaskakiwać, stąd ta nazwa. No i myślę, że jest to ciekawa propozycja. Na pierwszy ogień zagramy sobie utwór zatytułowany Podejdź. Grupa nazywa się Fera. Podejdź tu i uśmiechnij się, i uśmiechnij się. Gdy już jesteś, ty już jesteś tu, daj mi ręce. Proszę podejść tu, co ja robię, co ja robię tu. Już mam dosyć, dosyć mam twych słów. Otwórz oczy już. Proszę podejść tu, otwórz oczy już. Pocałuj serce, to koniec nas, na sercu krwawy ślad. No, debiutanci z Warszawy. We wrześniu ubiegłego roku narodziła się ta grupa Roczek, Fera. No i ten mini album zatytułowany Może utwór Podejdź. Rocka klasyka, wracamy do klasyka. Pan Marilyn Manson specjalizuje się od czasu do czasu, przerabia różne znane utwory. No i teraz kolejny państwu zaprezentuję You're So Vain. I to jest wielki przebój Carly Simon. Jesteśmy znowu w latach 70. Rok 1972 to był. Nagroda Grammy. Taki album Carly Simon zatytułowany No Secrets. No i przypomniał sobie o tej piosence Marilyn Manson. No to posłuchajmy tej wersji. Ponownie w trójce Marilyn Manson z kawerkiem. I bardzo ładnie to zrobił. I ponownie w trójce Aerosmith. No i teraz taka sytuacja, że ten utwór chyba rzadko pojawia się i tu na antenie programu trzeciego i tak w ogóle, bo to utwór, który nie zmieścił się, albo można powiedzieć wyrzucony został z albumu Nine Lives grupy Aerosmith. Natomiast odnalazł się znakomicie na soundtracku, na ścieżce dźwiękowej Armagedona. To był rok 1998. Utwór przedni. What kind of love are you on? Aerosmith. you're blaming on your mother. You're kicking the dog, but you can't get the cat. You know it ain't cold, but you like it like that. And you piss off a saint, but it can't be love if you don't have to crawl. You say you don't need nothing, but you got to have it all. Man, I wanna know, forgive me, love me more. Jelly roll chain, rolling on the rug, choking on another like a brand new drug. Do the same thing every damn day. Do the same thing, do the same thing. No dla mnie to mistrzostwo świata, Aerosmith, a jutro w Warszawie wieczorem imprezka, proszę Państwa. Letnia scena progresji i punk fest. I się będzie działo, i KSU, i Sex Bomba, i The Bill, i Pull the Wire, i cała masa jeszcze innych bandów. I będą też Gaga i Zielone Żabki. Była Gaga, Zielone Żabki, nastąpiło połączenie, nad wszystkim czuwa Smalec Malec, także jutro pogo na letniej scenie i wywołane Zielone Żabki z Gagą. Czy w porządku? Tak ukradłem tę gitarę, bo ja bardzo chciałem grać, ale nie było mnie stać. Tak ukradłem te programy z sieci, komputer kupiłem od kolegi tę gitarę, tak naprawdę też kupiłem w internecie, wiecie, za pieniądze, nie wiem czy odpowiednio opodatkowane, czy wypełniono wszystkie druki, czy nic nie zostało zapomniane, czy nic z tym pominięte, czy wszystkie rachunki zapłacone. Druki jak bieżąca woda płyną krążą i nikt nie pyta, czy można inaczej. Rybanie są ważniejsze sprawy, polityka, tam się dzieje, pan